ca prins și în timpul domnului ca voievod și după ce a plecat la Domnul ca rugătorul cerului. Și sunt convins că în fața lui Dumnezeu este unul dintre cei mai neimplicați rugători pentru poporul român, Sfântul Grigore Vasărat. Și iată la ce în ce stadiu au ajuns aceste cercetări, pe care le-am întreprins într-un timp foarte, foarte, foarte scurt. Nu am avut răgaz să lucrez temeinic, pentru că este șantier aici și neavând titor care să ne susțină substanțial ca să putem înainta rapid lucrarea, trebuie tot timpul să plec, să încerc de acolo puțin, de acolo puțin, de acolo puțin și e foarte multă împrăștiere și exibire. Nu am avut răgaz ca să studiez problema. Dar uitați, în 3 zile, atât am avut timp, 3 zile, în 3 zile, dar numai de asta m-am ocupat. Doamna Tereza Sinigalia de la București, de care poate ați auzit, răspunde de monumente istorice, este foarte, foarte documentată în ceea ce privesc cercetările legate de Sfântul Grigore Vasărat, mi-a invitat să caut le jurnal de fui, jurnalul săpăturilor în limba franceză, din franceză care face așa, jurnalul săpăturilor, pe care André Le Comte de Nuit, la îndemnul regelui Carol I, l-a ținut nu zi cu zi, minut cu minut, tot ce a făcut, a scris. Și despre ce este vorba, dar mai bine să zic ce s-a întâmplat până la acest jurnal. Sfântul Binecredincios Voivod Neagoe Vasărat a domnit între 1512-1521. Știm foarte bine că Radu cel Mare, domnitorul Țării Românești, a ținut foarte mult ca Sfântul Neagoe Vasărat să ajungă să-i urmeze la tronul Țării Românești, pentru că a văzut în el un domnitor de mare perspectivă. Mai mult decât atât, de mic s-a sporodit la Sfântul Ierarh Nicol Patriarhul Constantinopolului și Mitropolitul Țării Românești, adus de domnitorul Radu cel Mare în scaunul vlădicesc al Târgoviștei. Știm bine cu toții, este cel care a reorganizat activitatea bisericească în cuprinsul Mitropoliei Țării Românești. Și îndemnat fiind de Sfântul Ierarh Nicol, fost patriarh al Constantinopolului și mitropolit al Țării Românești, Sfântul Neagoe Vasărat a făcut foarte multe pentru Sfântul Valahie. Nu e număr, că știți foarte bine ce a făcut și ce a scris. La plecarea la Domnul în 1521, a fost urmat în catedrala pe care a ridicat-o din temelie, catedrala Mănăstirii Curtea de Argeș. În 1610, în campania pe care principele Gabriel Batory al Argealului a dus-o împotriva Țării Românești, acesta, după ce a cucerit cetatea Curții de Argeș, a intrat în catedrala Mănăstirii Curtea de Argeș, a spart ușile care erau zăvorâte, a intrat în catedrală și, printre alte nenorociri pe care le-a săvârșit, a distrus tot, a luat candele de aur, a zgâriat pictura, a profanat din toate punctele de vedere acest oraș. Nu s-a mulțumit cu atât, a umblat și la mormintele domnești. Și spun izvoarele istorice, marturii care au văzut acestea, că a scos toate lespezi, a rupt, a spart, că erau foarte bine fixate, toate lespedele de mormânt ale a dat la o parte și a rupt lespedea de mormânt a Sfântului Neagoe Vasărat, a soției sale Milița de Spina, doamna, a fiicelor și fiilor, că Sfântul Neagoe Vasărat a avut 5 copii, 3 fete și 2 băieți. Două dintre fete au fost la rândul lor domnițe, soții de domnitori, adică Ruxandra, doamna, a fost soția lui Radu de la Fumați. Fac o paranteză, Radu de la Fumați, după Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, este domnitorul Valahiei, care i-a înfrânt pe turci în 21 de bătălii. Și culmea că aceste bătălii s-au purtat cu turcii în timpul domniului Suleiman Magnificu. Deci Suleiman Magnificu a cucerit regatul Ungariei, dar Radu de la Fumați l-a învins de 21 de ori. Hai să mai zicem Suleiman Magnificu. Este Suleiman I, cel mare. Suleiman I. Turcii zic magnific. Are și o moschee uriașă, am văzut-o. De și legiuitorul, legislatorul. Da. La istorie. Suleiman, Suleiman. Suleiman, nu? Ei zic Suleiman, dar ce? Acum ne-am învățat o bucă cu la Suleiman. Serialul e, da. Ne-am învățat cu numele acesta. Da. Și deci Radu de la Fumați, de 21 de ori, a învins o știgră lui Suleiman Magnificu. Că n-a fost sultan în fruntea o știgră, asta o știm, dar a fost o știgră trimisă de la voastră. Da, da, poate ce știți. Înainte de a-i tăia capul. Da. Și cealaltă fiică, a doua fiică a lui Arginții de Acolei Basărat. Mai iertați-mi puțin. Deodorman a avut punctul de apogeu. În timpul lui Suleiman Magnificu. Da. Da. Cele mai înfinte de tot. Și după aia și să cădere liberă. Da. După sfârșit. Până la 1923. Sau 24. Nu. Până la 1923. Nu. Până la războiile balcanice. De fapt, până la 1977-78, începe să se desprindă. Și războiile balcanice că se devine mic, mic. Și 12, după aceea, despre și după aceea, se reface, asta a fost cumva, că pacea de la Paris, Versailles și așa mai departe, până la Lausanne, 1923, a fost mai la putere. Deci se reface, dar au fost niște condiții internaționale, să fie un stat musulman laic, să se facă reformă profundă, să adopte un alfabet latin și a plăcut Europa și s-a revenit doar cum. Grecia a câștigat și a pierdut în contextul. Atunci au fost timpul de populații dintre greci și turci, cu populații de sute de mii, dacă nu chiar de milioane de locuitori, de colo-colo. O dramă terribilă. O dramă de lui. Și acum, drama asta se extinde chiar astăzi, zilele astea, pe cartea noi, cred că locuia și Leon Codoxe. Aveam informații de foarte bine pusă la punct. Grecii împing apare pe tot cum a rămas, dar creează în altul pentru Constantinopol. Acolo mai sunt decât 1.000 fără credincioși. Da. 800 de credincioși. Păi, păi, deci nu mai unde, că nu au cum să crească cetățenie, să vină să florească. Și patriarhul ecumenic este enervat că se autodesfințează. Da, și poliția grecii este totală. Ea a făcut să determine guvernul turc să fie mai blajin cu populația greacă și eventual să da. Nici crescurile acestea, zicem, un grec vrea să scrivează un grec. Mai că din statul Elen. Nu se accepte. Și dacă trebuie să pleci. Nu știam. Să revenim la a doua fapt. Deci am dat despre genericul de pe Mărbim, că le-au spart. Au țipat blindajul de plumb în care erau prins sicliele. Au desfăcut sicliele. Spun martorii care mărturisesc cei care au participat la acest sacrilegiu că trupul Sfântului Neagoie Basarab era neatins. Veșmintele intacte, coroana domnească a Castiei Basarabilor intactă, paftaua domnească, absolut tot, dintre toate artefactele și trupul era stafidit. Ce-a făcut Gabriel Bartoli? A pus, de s-au jefuit toate bijuteriile, toate artefactele, toate insemnele domnești, coroana domnească a lui, a desfinei milița. Două dintre fetele lui Sandra, despre care spuneam că a fost căsătorită cu Radu de la Fumați, cu moartea lui Radu de la Fumați, s-a călugărit. Milița doamna s-a călugărit undeva în Ardeal. Iar a doua fiică, care s-a căsătorit cu Ștefăniță Vodă, fiul lui Ștefan cel Mare, după un an de căsnicie, Ștefăniță Vodă a plecat la Domnul, în urma unui război purtat undeva în Moldova. Și s-a călugărit și ea. Și, deci, ele erau monahii, înmormântate ca monahii în catedrala de la Curtea de Argeș. n-au ținut cont, deci au desfăcut tot, au rămas osenitele pe care le-au adunat într-un morman. Iar după ce a plecat Gabriel Batorin, care venise cu o trupă de mercenari din țările de jos din legatul Ungariei, după ce au părăsit curtea de arte, bineînțeles că au sărit locanții și au făcut ce au și ce au putut. Dar nu s-a putut face prea mult, pentru că deja o seminte erau plante în două grămezi amestecate. Și s-au făcut două morminte de interiorul catedralei, care au dăinuit până când Andrei Emilio Comdenui s-a apucat de refacerea catedralei la îndemnul regelui Carol I. Întâi s-a încercat cu arhitecți români, nu a fost mulțumit regele și atunci a solicitat ajutor din Franța, de la unui arhitecților francezi, și a venit acest arhitect care pur și simplu, pentru frumusețele văzute la toate cele 5 sau 6 monumente de care s-au ocupat, e vorba de catedrala de la Curtea de Argeți, Sfinții Trei Erari, Sfântul Nicolae Dobrescu din Iași, Mitropolia de la Târgoviște și Mitropolia de la Craiova și Sfânt Necoare din București. Acestea sunt cele 6 parcă care s-au ocupat. Din păcate, nu a ales soluția cea mai bună. A schimbat stilul. Deci, Mitropolia de la Târgoviște și cea de la Craiova, care era chitoria mai urbană în Craiovei, Târgoviștea, Sfântul Neagoie, Vasărab și Iadul cel Mare, le-a dinamitat. Nu le-a desfăcut, le-a dinamitat. Și un mare semn de întrebare, de ce le-a dinamitat? Că zidurile erau de 2 metri grosime la Târgoviște. Erau cele mai frumoase, era mai frumoasă catedrala metropolitană din Târgoviște decât Curtea de Argeș. Din orgoliu, dar le-a creat de nou. Hai, 8 turle avea, era de un... Am desenul, am chiar și proiectul, am și releveul. Atât de mult mi-a plăcut această catedrală. Și domnul arhitect Coronel Lucu, de care povesteam că se ocupă de lucrurile mesiei noastre, e în poziția proiectului catedralei. Foarte frumos. Curtea de Argeș a demontat-o bucată cu bucată, ca de altfel și Sfinții Trei Erari și celelalte două biserici jucau să fie mai de la Iași, de la București. Da. Și el, pentru că a fost pus în fața unui fapt împlinit și nu a găsit o soluție, a repus în alte două siclie noi aceste osenite. Și atunci, văzând, auzind de domnul Alexandru Rodewald de la Hamburg, care este specialist în antropologie, și care acum câțiva ani a făcut pionierat în identificarea mai amănunțită a osemintelor de mii și mii de ani. Deci da. S-a mers până la mii de ani cu ceea ce a cercetat dumnealui. Deci dumnealui are un studiu al identificării prin mitocondriile existente în oseminte. Medicul Sfântului Neagoie Basarab a fost Franciscus din Sibiu, din Hezmanstadt, același medic care l-a îngrijit pe Iadul cel Mare. Și a consemnat că Sfântul Voievod Neagoie Basarab a plecat la Domnul răpus de lingoare. Lingoarea înseamnă febră tifoidă, din câte știu. Da. Și atunci m-am gândit, în osemintele Sfântului Neagoie Basarab trebuie să existe urme de microbi. Da, da. Și atunci, prin această, deci dacă s-ar lua eșantioane din nici a știut, din toate bucățile de os găsite s-ar putea găsi, da. Cu acest studiu al mitocondriilor s-ar putea identifica, separa și pune în racră și scoase la chitare osemintele Sfântului Neagoie Basarab. Am spus acest lucru că, profitând de prezența domnilor dumneavoastră, care sunteți atât de pregătiți și care poate veți găsi o conexiune de a obține toate aprobările, nu neapărat eu. Lucrul ăsta îl poate face de acum încolo oricine este bine intenționat și vrea să facă ceva pentru scoaterea lumină a Sfintelor Mașturi Sfântului Neagoie Basarab. Mai m-am gândit la un lucru, că la Sfântul Nicolae Domnesc în Curtea de Argeș, ctitoria lui Basarab I, sunt cele mai bine conservate morminte din dinastia Basarabilor. Sunt întregi. nealterate, au fost desfăcute în 1923 de domnul Vasile Pârvan, din câte știu eu, și s-a găsit absolut totul intact. Și comparăm ATM-ul. Iar anul trecut, niște tinerei, între ghilimele, tinerei, probabil primiși de domnul ministru Kelemen Hunor, care vă imaginați ce mulțime la dinastia Basarabilor, au fost acreditați de Academia Română în cea mai mare urgență, ca să desfacă din nou mormite de la Sfântul Nicolae Domnul și au apucat să umple deja, dar n-au putut să iau o seminte de acolo, să meargă să le studieze unde oare la Târgu Mureș și la Budapesta. Ca să vadă ei, să concluzioneze cât de adevărate sunt aceste osemite și cât de mult aparțin dinastiei Basarabilor. Și eu am aflat, l-am sunat pe domnul Marius Oprea, de care cred că ați auzit. Da, și s-au sistat rupă. L-am sunat pe Puiu Hașuti. Toate demersurile începuse eu sub mandatul domnului Kelemen Hunor, despre care vreau să vă spun că a avut acest curaj diabolic de a trimite o echipă de zidari, au făcut schele la Arcul de Triumf și au acoperit cu mortar unde scria Budapesta, că știți că regele Ferenc al Regina Maria a ordonat ca pe arcada interioară a Arcului de Triumf să fie trecute toate cetățile care au căzut și au fost eliberate de români. Și Budapesta a fost acoperită cu mortar. Zilele astea o să iasă un mare scandal mediatic făcut de cei care iubesc cu adevărat România și care au luat atitudine. Și pentru că am vorbit de Sfântul Voievod Mihai Viteazul, au mai rămas două cărți scrise la 1603 despre viața și activitatea lui Mihai Viteazul, scrise chiar de niște secui care l-au iubit foarte mult, în sensul că știți bine că secuii l-au susținut pentru Marea Unire. Au fost mai multe, s-au distrus, au mai rămas două. În scurt timp vor vedea lumina presei aceste cărți, în care este cel mai frumos arătată viața și felul în care a trăit Mihai Viteazul. Faptul de credință, cum a murit martir, stilul lui de viață, deci e ceva ce va ajuta foarte mult la limpezirea istoriei și la scoaterea lumină și la canonizarea Sfântului Mihai Viteazul. Pentru că eu am o mare plană. Acestea au fost mărbintele astea Basarabilor care... Și s-au acoperit imediat. Deci domnul Puiu Hașuti a dat ordin, s-au asistat tot. Da, în acele... Unde sunt astea? În Sfântul Nicolae Domnesc, la Curtea de Argeș. Prima catedrală metropolitană a țării Românești. Da. Sfântul Nicolae Domnesc. Pentru că a vrut să vadă dacă sunt comani, sunt comani sau... Spune, da. Că îi avantaja mai mult să spună că sunt comani. Și iarăși nu sunt de acord cu părerea domnului Neagu Ciuvara, care bate câte cu grație. Dinastia cumană de Panciu, ultimii urmași ai acestei dinastii, se află la Montreal, în Canada, au emigrat după ce au venit comuniștii la putere în România. Principesa Aurora Cava, mamă a doi copii, un prinț și o prințesă, care acum duc mai departe destin acestei dinastii. S-au implicat foarte mult și au ajutat foarte mulți români care au emigrat în Canada, în special în Montreal. Principesa Aurora Cava a organizat tot Cava, da, Cava. Există Casa Cumană de Panciu și au acolo, nu știu cum, și domnul Ciuvara, nu știu, le amestecă unele cu altele și face mari de servicii nouă românilor prin alucinantele concluzii pe care le expune în media. Spre ușinea lui. Am avut o impresie foarte bună sub mea, dar cu smerenie spun, trebuie să existe o limită când vorbim la despre moși și strămoșii noștri. Nu putem arunca așa de ușor vorbe. Puțin îl interesează, e la sfârșit de viață și ne lasă nouă o mare povară și o mare greutate care nu știu cum va fi îndepărtată. Este o chestie micuță la pocatele numai. Nu, dar